The coup, the coup, the gong, the yaw, the yaw. Baba, baba, baba, so the yaw. Oh, the coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, the yaw. The coup, the gong, เสียอย่าลุเดียวด้วยมารายุบโอ้ตะกูรังเดียวเด้ลกมาใส่ผ่องโยยามาใส่จอกลบตนาชิมาอยากเด้ดุญาอยากจะดุญาอยากเด้ดุญาอยากจะดุญาโอ้ตะกูรังเดียวด้วยมารายุบโอ้ตะกูรังเดียวด้วย จั่วมาครับเนี่ยจั่วป่ะ ชิดตาก็ ฮอดี อปอดาย อคันนัมเบอร์ 13 มาป่ะไถ่หลั่นเสียตะแก่กูก้าวมาเลยครับเนี่ยเก้อปอตัดจ่ายอ่ะอ่ะโหชิอะกันเมคุณนามายีลงมาอปอดาก็ด้ายสุดะตีนัดตันตะเจ็ดจ้าเลยอ่ะครับเนี่ยอารมณ์บาผิดตาเลยโหตัดจิ๊ดอะคันเนี่ยก็ไถ่หลั่นเสียมีกุ้งกูตุ่ยอ่ะล่ะบาครับเนี่ยตาต้อเปลี่ยนกลับไปสะคั้นกูอจ้องจ้าไล่ตาเอ้จนพ่นแห่มั้ยอืมพ่นยา พ่นอะไรซะอืมอย่าเพิ่งทีนี้ไปนี่ล่ะครับอัตตกะรอดีเท่าเท่าชื่ออุ้มเนาะญาเพิ่งเล่นมาเลยช่อลงมือตะนะตะเล็ดป่ะหึไอ้หลูก็กะปิสิอย่างแหวนเลิกได้หลูเว้ยดีမျိုးยောက်ลาได้ดีมาเว้ยเต้นนี่จ้ะอ๋อตู้ด้วยตีตั้งกันอเมชันท้าอ่ะตู้ลงแค่ได้5-6รอบก็ยောက်ลา มันแน่ป่ะสู้มันเล็กกูตั้วมั้ยสู้เว้ยเนเนๆจนเราพ้นไปไล่มั้ยฮัลโหลอ๋อมงชื่อคันนัมเบอร์13มาป่ะหุบป่ะครับฮุบป่ะอ๋อเจซุเปียมีโกนน่ะเนี่ยตะกาเปล่าจิมาเลยอ๋อซอรี่เว้ยยาตูเยชูกันวินนี่ป่ะเออเปล่าซะชื่อน่ะเปล่าป่ะโอเคครับจนตึกกูซาขะญาเปล่าตะเนี่ยหมัดท่าป่ะมั้ยเปล่าป่ะเจซุป่ะครับเนี่ยจนเราไม่แน่เนี่ยด้วยมั้ยมันเล็กเลยเนี่ยแม่กู คนนั้นน่ะมาติดาเลยด้วยประสงค์จุดเต็มเวทาพี่บาพี่หลุเปล่าพี่บาครับอ๋อโอเคเจตุติมาแล้วครับเนี่ยเจ้าไล่ป่ะมั้ยเจ้าไล่ป่ะโอเคดีกูบดุรีลายะดีเลยครับอ๋อตริยาพี่ตริยาพี่ตุตุมาลาดีเลยครับเนี่ยหึเขียนซ้ําวินสู่ลาเว้ยจ้องดูเลยป่ะเบ้เฉิงก็เลยครับ6นาทีกว่าแล้วก็ล่ะหึโหโหดเลยครับเปลี่ยนงัวดาก็อ๋อจนเราเลยอลุกะขะมะนะสู่รอ ยูไซจีไม่มีครับเนี่ยเต็นนัดตันจ้ํามาเว้ยน้ําเปลี่ยนตั้วแล้วเว้ยอ๋อถูกแก่ถูกแก่อลุษิญเนี่ยตั้วแล้วป่ะโอเคโหดิมาเอซิซิซิซิพี่รอเฉยชายอ่ะมั้ยอืมเบดุติยะคันเบดุติยะคันเสร็จแล้วหึๆมิงคลีก็วนะโหส่องนี่ล่ะล่ะหึ โอเคสิชินก็บ่ดูเลยอ๋อจนเราก็วนะเนี่ยตังเงินจริงมามิ้งคลีด้วยวนะมาไล่หลูเปล้อเสียได้สิบลูคิดหลูเลยสิตัวก็บ่มาเลยตะมาตรุมันตะลีก็ตั้วผู้สิสินท่าดาบาอ๋อเจตุปิ๊บพี่รอชื่อก็เอ้ยสั่นโหไล่เก็บบาล่ะอ้าลงชินจะกินหลูบาอ๋อดิหลูบาจนเราก็ลงจုံยี้มุตะหยอกบาจนเรานําเมคินมองอูวนะหาดิเนมิ้งคลีโหลาต่วยไหนโนได้เฉินนี้มาไม่ใช่หรอกบาอู ชิ่งชิ่งบ่สู้โหลดาเลยตู่พยานี่ดล่ะดามาบ่ห่มชี้ไก่ตันยาญาญาญานี่ดล่ะเปาะซะมาขะเมียนๆอืมบ่ห่มบ่ห่มตะคู่มาบ่ห่มจนเปาะแม้สกาโหหน้าถองบ่ไส้โกตันนี่หลูขะมามาตินๆท้ายได้มั้ยเนาะตีดาดิเนาะมะนี่ญะลงอ่ะหม่องชวยหอเตอคันนัมเบอร์ 13 มาวนะปีนี่ล่ะตุ่ยอ่ะเลยอะลูยะสวาพะยาห่มเลยล่ะชิงตีดาลีเนี่ยวนะเนี่ย ဘလို့ပတ်တက်နေကြပါလဲဟမ ်ကျမတို့မန္တလေးကိုသွားပြီလက်ထက်ကြမလို့ပါဟ မ်အမတန်စိတ်မကောင်းကြရပဲဗျာဒါပေမဲ့ခုတော့ဗာတက်နေတော့မှာလေဟမ ်ရှင ်ဟောဒီလိုပါဟိုအင်ဂျန်ပို့ပေးရမလားဟမ ်အေးသူနဲ့လိုက်ပြေးဖို့အိမ်ကထွက်လာပြီးမှပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါတော့မလဲရှင်ပြီးတော့ကျမကသူများအိမ်မှာကတ်နေရတာအင်ဂျန်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူးရှင် ကဲတီရာလီဘလို့မှစိတ်မရှိနဲ့နော်ခုအချိန်မှာတီရာလီအတွက်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးအသင့်တော်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကယ်ဆယ်ရေးဂီဟာကိုသွားကြအောင်စုရဲ့နော်ဟောမင်္ဂလာပါဆရာမကြီးရယ ်မင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်ပါထိုင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကြောင့်လာရတာပါ ဟုတ်ကဲ့ចောင်းဆောင်ဝင်ခွင့်အတွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ចောင်းဆောင်ဝင်ခွင့်အတွက်အချင်းကုန်ကမ္ပဏီပါနဲ့လीကျွန်မမကူညီနိုင်တော့ပါဘူ းဩမဟုတ်ပါဘူးဆရာမကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စကခင်ဆန်းဝင်းလို့ခေါ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဟိုဒီအဆောင်မှာနေသလားလို့မေးချင်လို့ပ ါဩနေပါတယ်နေပါတယ်အဲနောက်ဆုံးနေ့ចောင်းသူလေးဖြစ်မလားပဲ ဟင်းအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ ်ဟင ်းတွေ့ဝင်ပေးနိုင်မလားမေးစရာလေးတွေရှိလို့ပ ါဟုတ်ဘာကိစ္စအတွက်မေးမှာလဲ ဟုတ်တယ်လို့ပါမင်းကလေးနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ဝဏဆိုတဲ့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါ။ဩဒီလူအကြောင်းစုံစမ်းချင်လို့မင်းကလေးနဲ့လာတွေ့တာပါ။ကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးမှုခင်မောင်ဦးပါ။ဟာ ဒီလူဆိုလဲခေါ်ပြီးပါမယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမရှိမောက်မှာပဲမေးပါနော ်။အာရပါတယ်ရပါတယ်ဆရာပိုကောင်းတာပေါ့ရပါတယ ်။ကဲမောင်နီရေ ။ကြာ ခင်ဆောင်ဝင်းကိုတွားခေါ်ခွဲ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီ းရှင်းရဲ့စုံစမ်းထောင်လန်းချက်ဟာကောင်မလေးနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလဲဒီလူနာမည်ကိုတော့ခင်ဆောင်ဝင်းစီကမကြခဏကြားဘူးနေပါတယ်ဒီလူဒီမျိုးကိုအလဲလာတိုင်းလာတိုင်းကျမခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတွားတွေ့ပါတယ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဘာများသိချင်သေးလို့လဲရှင ်ဩခင်ဆောင်ဝင်းရောက်လာရင်အားလုံးရှင်းပြပါမယ်ဆရာမကြီ းဩခင်ဆောင်ဝင်းလာလာဒါကလုံခြုံရေးမှုခမောင်ဦးတဲ့မိကိုသူကမေ့ချင်ညင်လို့လေဒါလီကွဲဆရာမကြီးအနားမှာလားထိုင်မှာဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီ းမခင်စံဝင်ဝန်နာဆိုတဲ့လူကိုသိရလား ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သိပါလေရှင ်အေးအဲ့ဒီလူကခင်စံဝင်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်ဟင ်ကျမရဲ့ဦးလေးမင်းရဲ့မောင်ဝမ်းဝဲပ ါဘာဖြစ်လို့ညာရင်ရတာလဲမခင်ဆန်းဝင်တို့အသေးစိတ်စုံစမ်းထားပြီမခင်ဆန်းဝင်ရဲ့မိဘတွေဟာစကိုင်းမှာနေတယ်မခင်ဆန်းဝင်အမေရဲ့ဇာတိကညောင်းဇာတိဝန်နာဟာပြည်ဇာတိပြီးတော့မခင်ဆန်းဝင်အမေနဲ့ဝန်နာဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်ဆိုတာကအလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲကဲဘာပြောချင်သေးလဲကဲတိတ်တိတ်နေကြီးစိတ်စိတ်နေတာဟာဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောတို့ကောက်ချက်ချလိုက်တော့မယ်နော်ဒီတော့ဝဏဟာမခင်စံဝင်းရဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲသူရောက်လာတိုင်းသူတဲခိုတဲ့စီကိုအမြဲလာတွေ့တယ်မို့လားသူ့အခန်းကိုညင်ရောက်တယ်မို့လားဟင ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေရှင်ကျမတန်ငယ်ချင်းတယောက်မိတ်ဆက်ပြီးလို့ကိုကြီးဝဏနဲ့ကျမသိခဲ့ပါတယ်ဆောင်းစည်းကမ်းအရကျမတို့ဟာဆွေမျိုးတော်တဲ့သူတွေစီကိုသာသွားလည်ပွင့်ရပါတယ်ရှင ်အဲလေဒါတွေတို့သဘောပေါက်ပါလေ အကိုကြီးဝဏအခန်းကိုဒီမှာဆက်မဆက်တော့လဲပါလေဒီလိုလဲတာဟာဘာများအပြစ်ရှိလို့လဲရင်သူဟာကျမအပေါ်မှာယူရကျင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ပ ါဒါနဲ့တမန်နေ့ည6နာရီခွဲမှာမခင်စံဝင်သူတဲခိုးတဲ့စီကိုတွားသေးတယ်မဟုတ်လားဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ကမခင်စံဝင်လာတာမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟမ ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီညကကိုကြီးဝဏကိုတွေ့ကျင်လို့သူ့အခန်းကိုသွားမိတာအမှန်ပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမသူ့အခန်းထဲကိုမဝင်ခဲ့ပါဘူ းအဲ့ဒီညမှာဝဏတတ်ခံရတယ်ခုနှစ်လောက်မှာပေါ့နောက်ဖေးဘောက်ကလည်းပွင့်နေတယ်နောက်ဖေးတကားနောက်မှာကကြောင်လင်လေကားရှိအဲ့ဒီကြောင်လင်လေကားထိတ်ကဒီကတိပေါ်ကနေပြီးတော့ကအမျိုးသမီးကိုင်းတဲ့လက်ကင်ဘွားတစ်စဲကိုကောက်ရထားလက်ကင်ဘွားဆွမ်းမှာကSS လို့ဆိုတဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုထိုးထားတယ်ဒီမှာတွေ့လားဟမ်ဒါမင်းလက်ကင်မှာမဟုတ်လားကွာရေ ဦး

new, got my lips in a memory. Okay, Kinsawin. Say, Tabby, and now you better not to me. How was your money? Kuni Kama. Dubu, diga, Wakina, my illusion of chin. Oh, my liha. The zone to cool, Pungonida, my miss Yamai. General Majaya on Porto Akime. Gomali, Bago, Pongwenide, Sula. Jamati, Gomali, Pongwenide, Kisaga. Jamashima, Yobu, and Madame Kenny, what is it? Oh, Dadon Jamadu, being Dwaka later. Okay. Gomali, a poragu, Delaro. Kandakawa Yoto, Bamine, Sula. Jamati, Yobiavami. Since I went here, you move in it when I will meet on the Macabu. Do be my senior, me, my dear go, mean the Harley. Hola. Dime, my woman, or since I went pretty do Harley. I was the Aram Hobbably, but only, Suro, and me, Maha, Jamapini Lubabe. Siamaji, any Mahola, eh? Hope I. Jamap Baja, any Niago, Dwadle, Suro. Jump up, Pana Ragu, she. Pana, let jump at Diluva, she, Diluva. Mammy, Pala, the me. Oh, the me, oh, Dini, which are daughters in a mammy, eh? Oh, eh? Oh, the me, eh? Oh, the nigga, eh? Thought she did him, hola. ต้องตายอย่างแม่ก้าวมาเลยตะมี้เนาะมามีอ่ะเลยโหตะมี้ตะเงินจริงๆเนี่ยจิ๋วชิงจาไปพี่มามีเอ้โหตะจาตะมี้โตรู้ว่าไส้ซูนี่มามามีเอ้เตะแค่ปาล่ะเตะแค่ปาล่ะตะมี้เอ้ตะละตะคาแล้วสู้ต้อยบ่มามีบ่ามาไม่เปียวตะมี้เว้ยสิ้นซาจิเลยดีล่ะเเละมาตะมี้ยกสินจีดาปะนะคาสิบะเลยหึมามีอ่ะเลยโหเปียวหน่อยดีโลจิเว้ย ได้จังมุโลตะมี้มามี้โอติเนเป้จินน่ะอ๋อจีนะคันเนี่ยสู้ทัวไปมั้ยอ๋อตะมี้เลยอ่ะเเละมิมี้อ่ะเลยตะมี้เสิกเลยตั้วมาสู้โลเปียวนี่ล่ะบ่าตะมี้ตังเงินจีนี่เนี่ยเปียวทาพี่ๆสู้เลยตั้วบ่บ่ามาสู้มามี้โหโจเรียนไตเมนตีเป้พี่ลุเนาะตะมี้ฮล่ะเฮ้ปองเต็งโหเลยจี้ทาบ่กวยโอ้มามี้อ่ะเลยตะมี้ปองน่ะตะแกกระดิกอยู่เนี่ยปองน่ะมามี้เอ้าเปียวดาบ่ฮู้ตะมี้เอ้าเปียวดาบ่ฮู้ ตมี้เลียงเงยดิรอกกี้เจ้าโหเบ้ติอุ้มเลยดิอโจหลูๆญองยีล้องเลยดิสิดิโลเมนากองส่องท่าได้บลูดิเจ้าเลยตมี้เบ็นหน้าเลยอุ้มมาเลยแกย่อๆๆปะสันย่อดูตัวโจษิญปีเองโกตั้นเปลี่ยนไงเนาะติมาล่ะสิชะมาเลยเบ้มาช่องเลยเอ้หุบปีกองกองมีกองตมี้ติกองมาตะทองสู่ได้สะกะบ่เทียนตะย่าล่ะไม่เลวบาล่ะเนาะ น้อซีล่ะน้อซีล่ะเนบูรงตะมี้ก้าวนี่แหละส่องล้างไล่อ๋อลิโอเคมิมี้จีโอเคมิมี้จีได้ไว้หลบไปบ่แม่กวยน้อซีล่ะส่องนี่ต้าอยู่หละก้าวนี่มิมี้จีเต็งแก่มั้ยเนาะโอเคมิมี้หึก้าวอ๋อหมอมาซ่าจะส่องมาล่ะดุซ่าบ่ล่ะอฉิกลีตูเด้อฉิกลีหีมิงลีหาคลีลีหลุเป้ อภิกินสินพี่ชิเสียใต้กองโหตะนี้ก็อฉิกลีตังเงินจีนนี่เนี่ยอดุๆยอพี่ยกสินจีอ่ะบ่กล้ามากวยลุลุละละเนี่ยเอาแค่จีอ่ะกองมาลูกอฉิกลีลักขามาบ่าอฉิกลีเนี่ยงาตะมีงาตะมีเงินละเงินละยอมมามีสีถั่วเตเตตองเตกอง Thank you. Mami, Tami. Oh, Mami, ni kau ni no? Tami ni ya si dia mah belu lusha ni re sura. Mami ti barat Tami. Mami ni ngaya kat cila ke lah we. Tapi lu mian Mami gua pun kau jinya lah Tami ye. Mami, apa Tami? Oh, Mami, Tami gua siapa mana ini? Mereka bau demi ye, tapi lu ya malay demi ye. Tapi memang mami u demi ti mepiraro mami sesuruh demi. Mami sedih malai, hari demi liang neng liwesi dia. Tergero demi iya, bawa jempol saya mek iya mau tahu demi mau tahu mami. Demi liya iya halai, pun moya ayu ni de, bangun bangun li pemalu, apa pun gema, jual sejamu demi. ตมี้รอจ้าวมะล่ะเวปั้นมุสงสงงงละละปั้นขึ้นมาดาปั้นเมซอยินปั้นเมเลยมะนาจินเส้นดูแลติ่นตะเดตมี้เยคลีจิงนันตีป่วยไงนันป่วยมากะรอตะมะดาเตียหมูเปตุมาไม่ล้นซาไหนมาอูกวยตมี้อยวยอติหาอะมะตันมาหนุเนติบาติเดตะนี่ต้องหยองเปียงเนต้องมันละปั้นมุตมี้เลยแลยองมิ้วซงจ้องตัดเดฉิมายารอมาลี โดจวนเนี่ยมุซูเนี่ยเล่ซ้ํามุไม่คันซ้าสิจิมุตะมีไม่คันซ้าสิจิดิรอฉิงคาไม่อยากเตยจิอ๋อดาริโอตะมีเลยใต้ไม่กู้สิจิมุกวยตะมีมัมมี่เปล่าน่ะจ้าเหรอตะมีเยอ๋อตะมีจ้าบาเลยมัมมี่เยอ๋อตะมีตะมีมัมมี่โหรอลิเปลี่ยนไม่เปล่าน้าไม่ถองน้อไม่ลุกไล่ซ้ํามาเนี่ยตะมีเยมัมมี่อ่ะลิตะมีเลโหสีดนาเนี่ยเปล่าดาบาตะมีดิโหลดาแซ่ปี แซ่ตัวลงนี่มั้ยส่วนเนาะมัมมี่ไอ้สิ่งเนี่ยตะซูสีมามะหุบมัมมี่สิ่งไม่ช้านอนไม่ลุกป่ะเนี่ยตะมี้เนาะนี่ได้บาดมัมมี่อ๋อตะมี้อ๋อตะมี้เนี่ยแหละโอ้ไอ้วันนี้นี่ล่ะตะมี้วันนี้วันนี้ตะมี้เอ้วันนี้วันนี้มัมมี่เอ้สีดนาวตะมี้นี่ตะนี่น้าเล่นน่ะมาบ่าไอ้บาตะมี้เอ้คุณใส่มารอลิมัมมี่โหตะมี้หา ตมี้เนี่ยมองซงหลุผิดตั้งหัดต่อมั้ยสุดามัมมี่ตีบาเลยมัมมี่ตีบาเลยตะบี้แม้มัมมี่หาตมี้โหฉิลุงโหต้าเลยสุดาတော့ตมี้นี่น้าแลทาเนาะหละมัมมี่หาลิบ้าจองตมี้ลิโหญิสิดอกเตอร์ปี้ตึ้งส่วนเยจิโหลจี้เนี่ยเลยสุดาตมี้ลิโหมัมมี่อลิ้นตึ้งเนี่ยตะนี่จ่ายเปียวปะบาเมตมี้เยเกตมี้ ตะมี้กูไม่ต้องหันให้พี่เอ๊ะตะมี้ตุงเนี่ยไม่คว้ยไหนหรอกบูมีใหม่พี่ก็ไม่ตื่นต่อบูทีนโซมาล่ะน้าไม่ท่องจริงกว่าหุซ่าฮะงาตะบ้อเนี่ยงาลุกอ้าวจี้หมั่นมานี่เนี่ยเป็นมีบ่าก็ไม่ก้าวมาบูไม่ต่อบาบูหลุเปล่าเลยเมียโซเลยเมียเตลีงาลุกไล่อ่ะฮะพี่ตะมี้กูโหลิยายฉิงยายเล็บบ่าพี่เอ๊ะยายเล็บบ่าตะมี้โหลฉิชิงกูไม่คว้ยหันให้พี่เอ๊ะพี่จิตะโหลแฟ่พี่ต้อมมาเมียสิต่อตันติ ง่ากูบ้ามาถ่ํามาเปียงเนี่ยง่ามาတော့มีตะโซกะนี่สู่อสะอย่าอย่าหลูไล่แค่กูหลูไล่หลูอ่ะไม่สอกะดิมากงจองยั่วมาไต่เนี่ยมีชวยสู่กงจองยั่วมาไต่มีบากะดีล้ามาตั้วเนี่ยสู่ตั้วจินเนี่ยดามาลุ้นเนี่ยสู่ยังลุ้ชินเอ้ไรมีซายูโหลมาอายุอายุโหลมาอ๋อเนาะอเปียมาตะวินวินอตวยมาตะบုတ်บုတ်มะสินดุกกูนัดตุกตาทีเนาะตะนี่ดูเนี่ยแม่ยี่ตกอ่ะ กูเป็ดกูปองยิงปี้ดะหลูเป็ดกูปองยิงญี่ดะเดะตะมี้ดาริตี้เนี่ยซุตวยตะมี้เดะไม้เดะหลูบ่ชี้ดอกจ้าล่ะ 表现现地地里里不愿不跟千里马都心切得心切得心老马队有压抑你妈的我家里没心 素爷素爷素爷 啊过来来过这种男的 七楼啊四个啊四个来过 你妈的欧龙唱完了都那片代表呢 表表你最别的素爷最 表老来表保险 嗯 嗯啊这里偏偏要表的过 嗯 过啊这种不会的 啊妈表的素嗯哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈算了不如高马的事嗯过夜工地卡提给我不如那下飘了我高马的事了我还没给你的地砖压的然后不会的事了嗯哎你他看着你中间路等眼睛的那一道路然后一道马路说你给我我把视频的收音了也心里的不好 说好吧嘞好吧嘞他们没被被你的没有骗你的可把嘞鬼 看不你玩的素呀看不你怎么现实比你多一点这点不比谁心呀你说不给这个难怪叫我 说嗯我来你别忘了的给你的 嗯 后期你有嘞第一单嘞我是的话的名字那么大屁屁吗他来了那快乐屁屁吗 你说 不知道吗是吗后天后天后我 嗯嗯爸爸爸爸的事嗯你老懂骗你比了 好好的姑妈让我吐了我姑爷是我的太爸了呢 可大了姑背上来是我们当不了 啊 你们当不了 对吗对吗对呀别当不 了哎呀都靠我我哎呀不能录像 你们姑姐妹我呢再告诉你呢哎呀姑母也没地了 阿瓜没闹的路起码说了三个人没有我背他了没他爸路说比我背他了看他看他那个没你的到瓜姑娘帮我拿掉你的路 爸嘞姑娘姑娘给他打我们有钱的都好了好了下巴嘞都不忘给他来搞送给你了好 不送送送不弄了你哦不弄你我们来送给他个你们几个无瓜姑都看用你我们不给叔叔来他今天 哼素地买的都没办法做那么好了给叫他们 没好吧我素呀给吧你那一素没他们的话都没有什么哈哈哈哈哈哈这个时候的素地啊都给敲了 叫他们我们那边路喵你的 吗我喵呀吧我呀我喵呀吧我大卫呢素呢过来他边我过把素的把他记忆他们嫁了 刚嘛比较新贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝 贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝 贝贝 贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝好人为了当我来回来的。 好给贝贝。 贝贝你呢记得背景嘛的。大贝贝贝贝嘛来的没地的带的。变身由他比数的老婆蛋来的。 好给。这是爸爸贝贝。贝贝宝妈要妈数妈洗给你呢。他们有困了吧贝贝喏。 困了吧的他们困了吧的。มีบาไดหาตาตะมีบลောက်เปซูซูปิ๊บเปยูอฉิเปยูท้องซันบ่ရှိဘူးตะมีดาวงาตะมีตะนี่ตะบ้อป่าวล่ะมาแกๆตั้วจักตั้วจักตั้วจักอ๋อจองชีหันจั่วตั้วจ้าชีอ่ะตะมีนาสลัดตาโนซาซัดตั้วสกาซะเปชวยหน่วยกูเสร็จสุบติเล็กกุปังมางานหนึ่งนะครับก kong yang yuat dai sai tu shu yang ne me hou yang ne lwa da de wan de leng le lu ta ne nga ta mi ta bo ma pao ta pa pi a te na lu song ta mi e le phit ta nya a chang ka ko dai ne ko kan khan ya do no phaya phaya phaya ชีก็บ่ดูญาติมาวนน่ะอืมง่ากูตูเมียนบ่ง่าไม่มีอ๋อกองมาลีเนี่ยแต่ตั้วผุบเลยอ๋องาวนน่ะงาวนน่ะงาตะมี้ก็รอดีกองอลุตั้วไปชี้นี่ดีงาเนาะเปียวบ้าตึกตองๆเฮ้ยมาวนน่ะบ้าๆตูก็บ่ดูแลกว่ามาวนน่ะอ๋อ ตัวก็จนเราตัวก็จนเอ๋ญิม่าบาบ่บ่าเออญิม่าเฮาล่ะญิม่าสู้แลปี้ดาเวมาวนน่ะยาแม่อนินเนี่ยเมี้ยๆหมัดทาบ่ก็โกลุ๊ดเตอลุ๊ดตะคู่หาตะช้าหลูดิไม่ติดอ๋อปิ้วเวะหลูไม่ผิดไหนเนาะมาวนน่ะโหเก็บบาบ่าจนเราตั้วเลยอู้มั้ยเนาะบาบ่าอ๋อมาวนน่ะมาวนน่ะตုံญะก็บาพูดตัวว่าลุ๊ดลุ๊ดฉิงอ่ะพิษไหนโมก็ลากวยกะลีดองมาบ่า ลีกะลีบาสุมลากูอธิอติเข้าแค่ไม้ต้วนเนี่ยตรงมาละมาวนน่ะตะมี้ตะเป้หึนี่ก้าวเนี่ยเนาะก้าวมาเลยตะมี้ตะมี้แลนี่ก้าวเนี่ยหมอล่ะอ๋อตะมี้นี่ก้าวมาเลย เปเป้บ่ลีตะมี้เก้มหมดเวลาแกเด้เปเป้อ๋อตะมี้ก็แลกวยบาผิดโลเวลาล่ะเนาะสู่บ้ามาหมดแกเนี่ยจ้ะล่ะอะละกะไปสั่นกุนเนาะตะมี้อ๋อตะมี้ก็เปเป้ซ้าสิจินโลเวลาดาบาเหมี่ยวถ่าแลจ๋าตั๋วบีสู่รอเปเป้ลีนี่มาก้าวเย็นล่ะโลลาจี้ดาเปเป้เปเป้ด้วยบ้ามาใส่มาปูเนี่ยตะมี้ตะมี้ก็อศีเปียจ้ะเยอศีเปียอ๋อจี้บาเด้เปเป้ ตะมี้กูที่พะเป้ก็บาพี่โลพ้งกวนนี่ดาแล้วตะมี้พะเป้ตี้ปี้บาตะมี้เนี่ยมองเห็นหน้าหามาจากะหน้ากระดอกกระสะผิดจ๋าเลยซุพะเป้บะลุลุติเลยหออ๋อตะมี้พะเป้หาตะมี้โหงัดเล็กก็ลุ่ยปี้ย่อซุปิดท่าได้ตะบองนี่มาท้าแกบาตะมี้โหยอะฉีนี่โหพะเป้อแยดันเล่ล่ะสะแล้นน่ะลูซุดาหาเล่มะหล่นมีด้าโลซี้โลยะไหนไปมั้ย ลွန်ตั้วหยังบ้ามาลุ้มไม่ได้หรอกตะมี้ตะมี้อกุกิษาก็ชื่อตูตะโบนอกสู่แท้ดุสู่ล่ะยုံไม่อยากถั่วมาနိုင်เนี่ยบัวยောက်อ่ะอสะไม่ก้าวหยังอ้าวไม่เตยจ๋ากูสู่อ่ะด่าบ่ตะมี้ตะมี้กูขึ้นลุบาเปเป้ตะมี้ติฉิงก็เปเป้เนี่ยมิตรตาเสดนาฤดูอถิ่นล้วมมาพี่สอกามิเกเรเอริลุสอกามิลุอะริอะเป็ดดันนี่ ตะมี้ไถ่ไถ่ตันตันคันซ้านี่ยาบาพี่เปเป้ตะเกเรตะต้องบันชินหลูแห่ซาโหปั้นยะมิมาเดตะมี้เอเป็ดบาเปเป้ตะมี้เอเป็ดบาตะมี้มาเกบาพี่เปเป้ตรีเป้ดาน้าไม่ท่องมิลูตะมี้ลีดีนี่ดูเนี่ยญีต้องนี่ยาบาพี่เปเป้ดูเนี่ยญีต้องนี่ยาบาพี่แกจม้า เวอังเงินด้วยแหละไม่ปีวินด้วยกับไอ้ตัวเวเลยเอ๊ะ ถ้าไม่สาบีกว่าถ้าไม่คู่တော့ฉันนี่ตรงแม้กูเองไม่เจ็บเต็มหึมึงอึดอ่ะแค่ตาเลยกว่าดีมาต้อเสียกิสาชื่อเลยกว่าชื่ออ๋อคณะนี้တော့สร้างมาอ๋อกูเองตอจาพี่တော့มาเว้ยฮะกูก็เลยบ่ได้เนี่ยอี้จริงนี่บ่กิสาพี่ไปบ่กว่าไม่ติเสียไม่รู้บ่อูนี่เบ็ดฉิ่งชื่อนะกูติทําไม่เจ็บเต็มสู่တော့ไม่หากูกูสู้ไม่ตะนาวเนาะสู้มากูเล่นเล่นอยู่นี่เนี่ยเสียวอ่ะพ่ออ่ะฉิ่งอ่ะเปียวอ่ะ คนเราหลูเรามาหอบกูเหอะพี่รอกูก็บาตะคูมาไว้กูไปล่ะแล้วไม่หอบตอรอกว่าตอรอมึงเปล่าเลยดีตึ้งนึงเอาเปลี่ยนๆเปล่าเหรอถ้าจังงาดีมามากัดฉินน่ะกว่ามากัดฉินน่ะตึ้งอ่ะเอ๊ะดีนี่ก็สาบีงาแต่ฉะแล้วไม่ฉะเนี่ยหรอซาแล้วไม่ซาหรอกพี่ไม่ซาอูใส่แกก็ต้อมเลยกว่าอ๋อชวยเย็งงวยเย็งโมยลียิ่งแต่ กูเนี่ยสนิทอยู่อยู่อ่ะเจนายะแม้ซาฉันตระยานนี่ตะนี่ตะนี่อย่าด้วยตอกซาพี่มาเว้ยไม่ไปปาเลยลึกบลูสุดาตาเว้ยเมนเองน้องน่ะบวายหมูเม็ดเด็ดตําบูนเนเนมีมาไส้ไม่ซามาไม่ตีมาปังกาวหญุ่นจูโอ้โลกมาตุลุลุမျိုးรี่ มันลั่นๆสิเอามันตีได้บ่ตีหนองตะควันชีวิตด้วยต้องการลีหรือปันสินอมีอจุยเนยิ้มเลี้ยงอย่าอย่าเอ๊ะ ตมี้ตมี้อ๋อพี่เบี้ยแม่ล่ะเนี่ยตมี้ตะดิงจ้าลูกพี่ลาแกมิตรีสุโอ้เด้พี่มิตรีเว้ยอ้าแท้แม่วนน่ะเดียวก็ไม่มีมาลากว่ามะเน่เตยอ่ะตรัสตัวล่ะเว้ยพี่เบี้ยอ๋อเป็นเนี่ยตมี้เอ้ยตุยนูตานูชื่อดีมวยดามาเนี่ยดาวไม่ปี่ดีอยู่ดิใส่อนามาชื่อนี่กูก้าวน่ะ ตุกะบาลุดิหลอกอี้จี้นี่อืมไม่ตีบ่าวพี่เบ้ตะมี้แลเปียวกูไม่เปียวจินเอาบุตะมี้แลตุนเนี่ยก็ปราตะลันตันตะลันขึ้นนี่ล่ะจ้าล่ะบ่อะคู่ตะมี้เลยย่าลูกนี่ตาวนตีแต่พากินเลยปอบาซิโลเว้สุต้องนี่ได้เบ้ตะมี้ทุกข์ยอกดาอี้ไม่จี้บุเฮ้ยตะมี้เลยทุกข์ยอกมาเว้สู้นี่เด้เอ้ตาตะมี้ตันย้อสินจ้ามาวนน่ะสิกก้องเปี้ยนဝင်มาซิโลสุต้องย่ามาบ่ตะมี้เนาะ มะก้าวเนาะแหละเบ็ดตัดไหนมะแลเนาะตะมี้หลอกแต่นี่ขันน่ะแหละตะมี้เว้ยสิเด้พี่โหแม่งคลีเนี่ยชุบไล่ดีแม่งคลีเนี่ยชุบไล่ตี้เนี่ยเอาอีตี้ขันเกียบ้างแล้วมะเน่ดอกบุอะคูตะมี้แม่งคลีย่าล่ะတော့ไม่ซินเนี่ยไม่ก้าวดอกหมอล่ะพี่เอ๋ตะมี้แม่งคลีชื่อเนี่ยตุนยาตะมี้อยู่หรือชอบเพชรซีเนี่ยป้าวุ่นจิงหาตู้ก็บ่รู้เปล่าจ้ะเลยตลอดจ้าไม่ซีไม่ซั่นบ่ไม่ติญ่าไม่ติเนี่ย ตะมี้นี่บ่ยอบาบีวุ่นแลเนยวุ่นแลเนยมัมมี่หึบาซื้อมาเนี่ยเลยตะมี้ไอ้ดอกมั้ยอ๋ออ๋อเอ๊ะๆๆไอ้ดอกกวยไอ้ดอกหึตะมี้นี่วุ่นมาเนี่ยบาซังเนี่ยตู้อภิโลยกจ้ามาเนี่ยไม่ตุ่ยบาซังเนี่ยรวยบาซังเพ่บาซังนี่ดาล้ํามาอ่ช่างมากิลู ทุกข์ตุยเกยเด็งจังงาบวชตะคุลุอสงชุงสงชุงปีนุนากะยะตุยมิเดอะเตนานะอ๋อกู Ya se la ya coye. Sue, eso. ¿Te cago en la? Lavi, coye, lavi. ¿Qué la no? ¿Te hago mi igua? ¿Me mañe, mañe? ¿Osu? ¿Sin? ¿Te hago ya ni más, vangue, igua? Ok. Igua, inga se sobe chuala, con la tu lobo. Oh, hola. Lavi, ni más. Ok, mamá. Papi, no me hace la imán, va a luchar a la ni más. Me duro a una prima, bien, tu java, ve, coye. ¿Qué su? Me eche, idol, igua. กูรู้มันมาเนี่ยอุ้งกับพี่ชายเอาไหมกูโอเคกูโอเคแต่มีเรื่องนู่นนี่ละไม่ติดมันนี่ก็เลยยิบยิบทาร์เอชนี่เลยกูเองฮ่ามาลีพี่เราแม่แม่เนี่ยไล่ฮัลโหลโอเคแม่แม่แกนี่มั้งฮ่าฮ่าฮ่ากูมาพี่เอาหมดละกูกูไม่มาไปมาเลยหรอน้ากับพี่มาพี่ป้ามาลาลูซูอินี่อะไรกูก็เลยติดติดมีเรื่องเนี่ยอุ้งเนาะตัวจ้าแค่เนี่ยก็ทุ่นละมาพี่ ฉันลาลูตัวตัวลูเลยบาปเลยกูอ่ะกูต้องทำซ้ำกูจิ้งเลยเลยบ้างกูยิ่งมาอุ้งช่อวันนี้ละสุดปีละเลยกูซ่ะยาวกว่าจิ้งเลยอ่ะเลยลาซ้ำมาลาตัวซ้ำมาลูอ๋อตัวรู้กันดีลูกมาช่องจีนี่ละตัวรู้ไม่ติดจ้าวอืมนี่เลยยังติดเลยจ้าวตั้มมีเลยยาลาลูเรียบบี ตังตีเด็ดพังพี่หลังนะลูกกังบังกังตุ้ยบีตุ้ยมีนะมาลีมาลีดีลูกละสนุนมันเลวเลวจ้าเหรอตั้มมีลีดูข้าอย่างมาเอ้ย กูน่าล่าซ้ำอ่ะโอ้มีมั้ยอ่ะกูน่ามาล้านในรีบาบูเลือดยามยาดีสิเดเรโอ้ว้าเลือดเสียนี่ขนาดท่าเลยซ้ำอ่ะกูน่ามาไม่ขนาดเลยล้านท่าเลยซ้ำอ่ะโอ้ฉันเลยจะเว้ยมากูนี่ได้เป็นติ้งน้ำเสียดาเว้ยกูแต่ไม่ไอ้ตัวเลือดหัวมาตัวจะนู่นเลยบ้ามาเลือดยามมาบ่กูแกบ้าใครมาเลยบ้าพี่มาเลยข้ามยามยามพี่อ่ะไม่อ่ะกูไม่ใส่เราเลย กูรู้ว่ากูยุ่งใส่เกิดอะไรกูเองกูตมีจังอะตีรามาหกูกูน่ามาเลยสู้มันนี่ไงน้องวะฮะตมีนี่รังงูนี่บีกูว่างูนี่สิกูงูนี่สิยังงูนี่ร่ากูสุดท้ายเด็กกูงูซะมาสิไม่ไหวงูร้านนี้มันเป็นอะไรมาบุกวะเอ๊ะเซซี่ท้ายนี่ซะตมีนี่ติงงูนี่บี ตอนนี้ช่วยทาร่านี่นาเรียกเอาหนีนาไม่ติดสุดท้ายรู้ไหมสู้มันตัวนี้ตัวนี้ตัวไม่เอาแล้วกว่าเอ๊ะตัวไม่เอาแล้วกูปาพี่นี่กันเลยยังไงตัวนี่ยังไงเจ้าพี่เอามันนี่ทำมาเนี่ยกูต้องมีสุราบ้างกูจะบอกเปล่าอย่างไรเนี่ยสินาตียาเล่นเน่ไม่มาสิกูเล่นกูนู้นทำมากูไม่ตู้กูไม่ตู้ท้ายเล่นสุราไม่ตู้ไม่เอาแล้ว นั่นแหละเว้ยมาทะเลใต้หมูนี่ตุ๊กตาเจ้าไม่เอาเลยเนี่ยเตียงห้องป่าหาเรื่องอะไรสั่งจีมางัวก็ทะเลสั่งเลยนั่งวะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ย

ဝချာကြပွဲပွဲပြပြဆဲရစရာလူပြောင်းဆွဲမကယူပေါ့ဟိုးတကူကောင်တယောက်တည်းလောကမှာစိတ်ဖောင်းပြောရမှာသိကြောင်းလောဘတဏှာအရှိမောက်ရောက်တဲ့သူများကြောက်ကြရသူသာရောက်တဲ့သူများကြောက်ကြရသူသာဟိုး ตะกูตะกองเตี่ยวตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเตี่ยวเตะตะกูตะกองเต တို့တစ်ဖက်နဲ့မနိုင်မနေမှာလားဘလို့ဖြစ်လာတာလဲသမီ းဖေဖေသမီးသမီးကိုဝန်းနားနဲ့အပြီးပိုင်လမ်းခွဲခဲ့ပြီဖေဖေဖေဖေစကားကိုနားမထောင်မိခဲ့တဲ့သမီးမိုက်ခုတော့ဒုက္ခတွေပင်လဲဝေခဲ့ပါပြီဖေဖေသမီးမှားပါတယ ်အေးလောကမှာအမှားနှမျိုးရှိတယ်သမီးပြင်လို့ရတဲ့အမှားပြင်လို့မရတဲ့အမှားအိမ်တော်ပြုဘုရားတည်ဆေးမြည်စုတ်ထိုးဆိုတဲ့သုံးမျိုးအ ਨੇ ကအိမ်တော်ပြုမှားခဲ့တဲ့ငါသမီးနော်အခုတော့ဒုက္ခမီးဝိုင်းအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာဒါဓမ္မတာပဲကွလောကကြီးလောကတဲကြောက်စရာကောင်းပါလား ပြပီ ဟ င်သမီးပြပီနဲ့အတူနေပါစီပြပီရဲ ့ဟောသမီးကလည်းကွပြောနေစရာလိုသေးသလားမိပါဆိုတာဟာသားသမီးကိုပြည့်ယိုးထုံးစံမရှိဘူးကွ။သားသမီးခံစားရတဲ့ဒုက္ခဟာမိဘခံစားရတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့မိဘရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကြောင့်နော်သမီး ။ဟုတ်ကဲ့ ။စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေ။အေးအေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်ရောအနားယူလိုက်ရောနော်သမီ း။ဟုတ်ကဲ့ပြပီ ။သမီးသမီးဒုက္ခကြီးလာတာကွ။သမီ းရှင်ပပေ မိကလေးရဲ့အတံမကြပါလားအိတ်နေတယ်ထင်တယ ်ဟုတ်တယ်ပပေသမီးလေးအိတ်နေတယ ်ကဲလာပါအောင်သမီးရဲ့ထိုင်စမ်းပါအောင်ပပေသမီးနဲ့တခုတိုင်းမြင်နေတယ်ကွ ဘာများလဲပပေ ဒီလိုကွအဖေတခုသမီးတခုကနေအခုတော့မိကလေးတယောက်တိုးလာခဲ့ပြီမဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ပပေ အဲ့ဒီတော့ကွသားသမီးကောင်းစားရေးအတွက်မိဘမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သမီးကိုဖေဖေခဏခဏပြောဘူးတယ ်ပြောဘူးပါတယ်ဖေ နော ်ဟုတ်ကဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုပြီးပုံကားချပြီးမေ့တာမိကလေးကောင်းစားရေးအတွက်သမီးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲအဖိုးဖြစ်တဲ့ဖေဖေမှလည်းဖေဖေမသေးခင်ပေါ့ကွာတာဝန်ယူရအောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေ အဲ့ဒီတော့ကဖေဖေတို့သားဖာကြီးရန်ကုန်ကိုပြောင်းရရင်မကောင်းလားဟမ်ဘုမာကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ပိုးပြီးတော့ဘဟုတုတရှိလိမ့်မယ ်ဟုတ်တယ်ပြပီဟုတ်တယ်တမီးလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေချင်တာကြာပါပြီဟိုလူကလည်းမင်းငေါဒီလူကမင်းငေါနဲ့ အပြည့်မြင်တတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုစိုက်စရာမလိုပါဘူးကွယ်ကို့ဘဝကို့အကြောင်းကိုကကောင်းအောင်သာကြိုးစားရမှာ ဟုတ်ပါတယ်ပြပီ နော ်ပြပီ ဟင် ပြီးတော့လည်းတမီးဘီအီးဒီကိုဆက်တက်ချင်တယ်ပြပီနောက်ပြီးအလုပ်တစ်ခုရရင်เออลุ้งกังมะล่ะลูก ฮะไปกังน่ะพอตะมีอ่ะกูว่ากูล้างกูเยเยวินวินช่องไหนน่ะด่าลุเยอีชิ้นเลยพี่รอกะบี้ก็อัตแตจี้ล่ะมึงล่ะชวยตรงพญาแตปรีสิทธิ์พุทธะยะมาโคลงยะดาหาอิมตันเอจันเนี่ยบัวบาตะมีไอ้นี่ดอกกูเล็ดชี่ไอ้เนี่ยฉันก็ย่างพี่รอยางกงเปียงยะดาไปก้าวมั้ยตะมีเนา ะก้าวมาแล้วเปบี้ဖေဖေဖေဖေဖေဖေဆုံးလာ18နှစ်တောင်ပြည်ပါဘောလားလမ်းမလိုက်ခဲ့မီသမီးမိုက်ကတေဒီအထိစောင့်ရှောက်ကြည့်မီမြစ်တိုင်ပြီးခဲ့ပါလားအော်မိဘမိဘ ငါလည်းမိရဲ့ဖာရောက်လာမှာမှာဖေဖေမြစ်တာကိုနားလည်ခဲ့ရပါလားတမီးလေးတမီးလေးတီတီအိုးတီတီလည်းငါအဖြစ်မျိုးနဲ့ဝေးအောင်သူ့ကိုအတိအကျပေးပြီးသုံးမနေရမှာပဲလေ तमी मम्मी ये चीज़ सी बोले तमी ओ मम्मी यानी कुमा कोने ना मुठू दे बाबू मेंगले सुरा दी चीज़ ठी मले दे मुट तमी मले ताये मम्मी ये हो होली रोज़ रोज़ ने ट्वेलू ले खोलने ना जा दो रा बाबा मम्मी ये तो खाट लीवे मम्मी ये हो खुला आलू ठी मैं तमी तमी ये जो हा गेरे ये महोटा बु ตั้วอลาสิญญินติมิลูมัมมี่ขึ้นเนี่ยตะมี้อืมมัมมี่อ่ะเลยตะมี้เลยหาโลกကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိသေးဘူးလဲလွင်ရင်နေကျွန်းတတ်တယ်တမီးရဲ့တကယ်တော့တမီးလေးတို့အရွယ်ဟာပန်းမွန်လေးနဲ့မချဘူးတမီးလေးပန်းမီကူးချင်းချွေချင်းညတယ်လူတွေဟာလဲလောကကြီးမှာဒုနဲ့ဒီပဲတမီးရဲ့မမ်မီပြောတာသဘောပေါက်ရလားတမီးတမီးသဘောပေါက်ပါတယ်မမ်မီတမီးဒီလောက်မမိတ်ပါဘူး ที่เราไม่ซื้อมานี่มัมมี่เนาะตะมี้เลยไม่ได้ลูกมัมมี่ไม่ซื้อหรอกบ่าวตะมี้เอไม่ซื้อหรอกเนาะลำมาโอไล่มี่มาซื้อลูกตริเป้นี่ล่ะบ่าเก้ๆเนาะเฉยมาเอ็งเปลี่ยนฮล่ะโอเคเนาะต่อๆไปต่อโอเคมัมมี่ฮ่าตะมี้ด้วยมิมิยินเลียบาล่ะกวย ตมี่ตมี่ตมี่ชิมัมมี่ตมี่บาผิดโหลแหละนี่ไม่ต้องล่ะมั่นซันอ๋อกูแล้วไม่ปูหรอกก็ก็ก็มาเลยมัมมี่โหโหนี่ก็ตมี่ตะเงินจริงนี่เนี่ยอซ้าส่งตัวลูกผิดมาบ่าเกยอย่าๆดีเสื้อโหตอกเลยฮล่ะพี่รออึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะเปี่ยวตัวเลยมั้ย ถ้าเจ้ามัมมี่ပြောတာပေါ့အစားအတော့ကိုစင်ကျင်ပါလို့အဲအဲ့ဒါဆောင်းကခွင့်ယူခြင်းလို့ပါခင်ဆောင်းဝင်ခွင့်ယူတာဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုတိတ်ညာနေပြီကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ แกบาลีดีตะคาတော့ခွင့်ပြုလိုက်မယ်จ้าล่ะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဒီလိုရှိတယ်ကွပညာလာတင်ညာတယ်တနေတကြီးကမင်းကလေးတွေဆိုတာကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှတန်ကကြလားကွဟုတ်ကဲ့အေးကွအင်းကတမိဆိုလဲဆရာမကြီးအမြဲမပြတ်ပြောဆိုဆုံးမနေရတာဟုတ်ကဲ့ကဲသွားနိုင်ပါပြီကွ ตมี่ชูเตยจ๋าสายเก็บเลยตมี่ฉิตุนะตมี่ไล่ตั๋วบาบีมามี่กูจุติอติไม่เป้เลยอะคุโลปิ่มมีได้ด้วยตมี่กูขึ้นลงมามามี่มามี่กูตมี่ไม่ชัดดาวนขันมามี่โหตะนี่ล่ะตมี่ค้องแน่มูนนอกผิดนี่ลูกอติเสียเวเนี่ยซิซี้จีรอตมี่มาตมี่มา ไม่ลาจีลาตะมีเอ๊ะเอ้อล่ะจ้ะตะมีฉิตุนะไล่กว่าล่ะมามีตะมีขึ้นลงมามามีตะมีขึ้นลงมาอ๋อตะมีนี่ตีตีมะมีก็รอดิเงยดีเลยลูกอี้ดิจิจิเนี่ยอะคูรอมะมีซู้ยิงน่ะล่ะคิดแค่บ่าวโกลากวย ဟိုးရှိကလာနေတာ ตมิลีบาล่ะนิบองนิบองห่มมาห่มเยล่ะตมิลีฮะตมิลีบะโลผิดล่ะล่ะเลยมัมมี่สู่เปลี่ยนล่ะเรฮะล่ะตมิโอ้ဘလို့ပြရတာလဲသမီးရဲ့မမီးကိုလည်းပြောပါဦ းသမီးသမီးပြောမှာသိချင်တယ်မမီးသမီးသိလိုက်ချင်တယ ်ကဲပါသမီးရဲ့ဒီထားဟလာမမီးကိုရှင်းပြစမ်းကဲပြောစမ်းပြောစမ် းအကူကြီးကသမီးကိုလက်မထနိုင်ဘူးလေမမီ းဘလို့ဘလို့လက်မထနိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုကြီးဆိုတာကသမီးချစ်သူလား ဟုတ်ပါတယ်မမီ စတော့ကစပြီဘာဖြစ်လို့အဆုံးအထိမဖြေရှင်းရတာလဲသမီးရဲ့ဟင်သမီးမဘာပြစ်ချစ်လို့တယ်လဲ သမီးမဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးမမီသူကပြောတယ ်အ င်းမင်းကလေးတည်းကိုချစ်တဲ့နေရာမှာရှင်ဖို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟင ် ပန်းကလေးတွေကိုခြွေချင်းခြွေမယ ် ခိုးချင်းခိုးမယ ် နမ်းရင်နမ်းမယ်ဒါပေမဲ့မမမို့ဆိုတာသူစိတ်မကူးဘူးလေ ဟမ ်တမီးကိုလည် းတော့တမီးတော့ရုံမှာပက်ဆက်တနာရမကြီးတဲ့လူသားမျိုးပန်းကောင်းအညချုံညောမကြီးတဲ့လူသားဒီကိစ္စကိုမမီကိုယ်တိုင်သွားပြီးဖြေရှင်းမယ်။သူကဗမာနေလေပြောသား ။ဟာဒီမှာသူလိမ့်စားပါမမီ ။ဝန်ထက်လေတကားဖွင့်ထားပါလေဝန်တော်ဝန်လာကလေ းဟင်ရှင်ရှင ်ဟုတ်တယ်စုကိုဝန်လာလေစုကိုကိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်နော်ကဲကဲကဲလာထိုင်ထိုင်အေးအေးစေစေပြောစရာရှိတာလေလေပြောရတာဘောစုရဲ့နော ်ချိန်မရဘူးကိုဝန်လာ ဟမ ်တူတူနဲ့လူရင်းကိုပြောရရင်စီရီနဲ့ပတ်သက်လို့ ဩဒီကပြင်းမာလေးကိုမင်းနေတာလားအေးကွာငါ့ကိုလက်ထပ်ဖို့အတင်းပူစားတယ်လေ ဟ င်ငါ့ကိုတပည့်ရဲ့သူပယ်ရမလဲဟမ်သူ့မှာကိုဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာငါကဘလို့လှုပ်ပြီးယူရမှာလ ဲဟင်ဝန်နာနင်လူရုပ်မှာခွေးတဲ့မိုက်တဲ့ခွေးဩ စုကလည်းကိုမစီမဆိုင်ကိုကိုလာပြီးရန်တွေ့နေပါလားလို့ဟင ်ဒီမှာဟဲ့ရုပ်တမကောင်ဝန်နာရဲ့ ဟမ် ตรีหาลีง่าเยตะมีด้วยตะมีมึงตะมีเฮ้เว้ย บ้าบ้าบลูบลูตรีตรีอ่ะมึงตะมีเอาล่ะหิง่าตะมี โอเค มึงตะมีง่าตะมีกูมึงเลยอ่ะง่าควยติบีเนี่ยง่าควยติบีกว่าควยไม่ได้หรอฮะခွေးတဲ့မိုက်တဲ့ကသေလာကောင်းတယ်ကွာ အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုသူဆုံးစီရင်ခဲ့တာပါပဲရှင်ကျမလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်ပြီးကြည်နေမိတယ်တော်ကြာလူတွေတက်လာရင်ကျမကိုတွေ့သွားပြီးတရားခံဟာကျမဖြစ်မှာဆိုလို့နောက်တကားကပြေးထွက်ခဲ့တယ်ကြောင်လင်းလေးကအတင်းစင်းပြေးလာခဲ့ရတယ်ရှင်အခုရှင်းတဲ့ထဲကလက်ကင်ပေါ်ဟာလဲကျမရဲ့လက်ကင်ပေါ်ပါကျမအမှန်ပဲထိတ်လန့်လာပါပဲ ။ဆရာမယူထိတ်လန့်တာလည်းမပြောနဲ့။ကြားရတဲ့လူတော်မှစက်သိမ်းမွန်ကြီးထမ်းမတတ်ဖြစ်မိကြရ။တကယ်တော့လောကမှာလူတွေဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးပြီးကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ညှိကုံချုပ်ရတယ်ဆိုတာလောကဓမ္မတာပါပဲဒီ။တန်လျက်ကိုရေးထင်းရွှေသမင်အလိုက်မှားတဲ့မမိုက်သားလေလို့ဆိုလိမ့်မယ်။မိအောင်ဝရွှေတော်ထင်းတိုးဝင်တဲ့ပိုးဖလန်းမျိုးလူတွေပြောရမလား။ညစ်ပြင်ကိုအရားလိုက်ကူးတဲ့အယူတယောက်လိုဆိုရမလားအဲလီရမက်ကဘာမှာဆက်ခါဆက်ခါတန်မြာလေနေတတ်ကြတယ် ไอ้ลูกลุงมิวเลยฮะดีลูกอาพี่มิวเนี่ยตอนนี้จงยามาเว้ยอ๋อยังไม่กลับมาสักขาสักขาตั้งแต่ยามาเลี้ยงจ้าบ้านนี่ตั้งแต่ยามาเลี้ยงจ้าบ้านนี่ตั้งแต่ยากูยืดเท้าช่วยทำให้อะไรมาหน้าไม่ตายเลยลูกอาพี่สุดละก็ชิดทางเลยอย่างหูช่วยเราเทนลูกตัววินนี่ปูพลันยูปูยูเนบุยนี่เพียงหูอาญาไลกูเยซูเยเนโออดีคัดลูต้องกันเนวิเกบุยดอวาดอดามอวาดนายเมจีโอ้กำรณายเรมีจอลองมีเบดูตยคันเบดูคันอเปียนเปียนอตันลันตรีรอมวยบวยกะไบไบดีเนไม่เจลูโลกมาไม่ชี ကိုတကောင်တယောက်ဇလန်းမှာပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြတဲ့အမှုပညာရှင်များကတော့ဦးတန်းစင်ဖြစ်အကယ်ဒမီထွန်းဝေခင်မောင်ဦးဖြစ်ဓာပြားဆိုတော့ညောင်လုံးစောထွန်းနိုင်စွစွဖြစ်အစိုးတော်တင်တင်ထွေးယူတိတိအဖြစ်ပေးတာရှင်တဲစုမိုးဒီတာစာစုဖေးအောင်ချောချောမြင်သွေးအောင်ကံကောင်းမြင့်ခင်မိုးမြင့်ဝဲစင်ဦးအေးရင်ဝင်းနာဖြစ်အထူးတယောက်ဆောင်ထားသူကတော့ใจละตินะပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြမှုစန္ဒယမောင်တင်နာနဲ့အဖွဲ့ကတေးဂီတကိုခံတိရပြီးတေးသင်းများကိုတော့ဂီတဆာဆိုဖျောင်းကြောကြောနဲ့ညောင်နှုံးစောထွက်နိုင်လို့ကဂီတဖွင့်နဲ့တီးဆိုပေးထားကြပါတယ်ဒီတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ဇလန်းကိုနားစင်ရတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဇလန်းကိုတင်ပြရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စေနာကိုလေးစားသောအဖြစ်မှားလေနဲ့သိခံမှန်လေနဲ့ရည်တည်ယူရှိကြဖို့ဇလန်းရဲ့ရွေချက်ကိုပြုတ်သွားအဖြစ်နားလေတိမှတ်ပြီပြီးနားဆင်ကြပါလို့ပြောရင်ဒီဇလန်းကိုဒီတွင်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ တခုတောင်တယောက်တခုတောင်တယောက်တဲ့တခုတောင်တယောက်လူပေါင်းပြောက်တဲ့လူသားအသေးမွားရေမထားဖေးသားကိုကွဲကွဲချာချာကွဲကွဲပြပြပေးရစရာလူတယောက်လွယ်မှားကယူပေါ့အိုးတခုတကောင်တယောက်တည်းလောကမှာစိတ်ပေါ့ကြောရမှာသိကြောက်လောဘတဏှာအရှိမောက်ရောက်တဲ့သူများကြောက်ရလူသားရောက်တဲ့သူများကြောက်ရလူသားโอ้ตะคูตะกองเตี่ยวตะคูตะกองเตี่ยวเตะตะคูตะกองเตี่ยวตะคูตะกองเตี่ยวเตะตะคูตะกองเตี่ยวตะคูตะกองเตี่ยวเตะตะคูตะกองเตี่ยวตะคูตะกองเตี่ยวเตะตะคูตะกองเตี่ยว